апелът започна. Стилът ми е свободен, а душата непорочна. Не, не, не следвам никакви правила. Единствено живея с идеала за свобода. Да правиш каквото искаш, на никой да не пречиш, но себе си да отстояваш и долу да не глечиш. Знай, че ти си един суверен индивид, ти си господар на себе си и на никой друг. Но има разни болни хора, егоцентрици, опитващи да сложат прът между нашите спици. Психопати, обладани от страха, не изпитващи емпатия и човещина. Искате да контролира цялата земя и със токсичен пръст ти омайват ти ума и карате да вярваш само в тяхната идея. Попаднал в илюзия, поробен си от нея, но днешните окови не висят по телата. Те здраво са облели умовете и сърцата. Всеки сам за себе си играе в играта. Пред властта се клане и прави всичко за парата. Болна система, но кой я изгради и кой пирамиди продължава да строи. Архитекти чертаят и планове кроят, но плебеите невежи сами затвора си строят и влачат и мъкнат от люлка до гроб. Хиляди поколения с менталитет на роб, съзнания скопени, масова култура със стандарти извратени, а хората обословени търсят само бързата наслада, потънал в невежество евека на аза. Холивуд, чалга и лъскави бокуци, изпаднал в екстаз, не чуваш истинските звуци на природата, животните и хората дори, а планетата усеяна е с кървави следи, с отрови, сеч, убийства и глад. Без капчета любов земята се превърна в ад. Отново продължавам с римите за свобода и с този ритъм свеж късам гъстата мъгла. В аларма се превръщам, будя цялата земя. Настана време да направим революция, но нека да започнем промяната от нас. Трупай знание и никога не казвай пас, прилагай го на практика и давай с пълна газ. Научи се как тялото ти функционира, как мозъкът ти мисли и кой го манипулира, кой водата мъти и те експлоатира. А после разшири и кръгозора си отвъд, с отворени очи върви по правилния път. Ентропията намали в своето ежедневие, с растителна храна не ще има заколение, а здраве и щастие за всяко поколение. Ето го и моето лирично откровение. Искам ни се всички да живеем в любов, от страха да се отърсим, за това е моя зов. За взаимна подкрепа и свобода, за солидарност между хората по цялата земя, за етично отношение към всички същества. Но когато ни нападнат, сме готови за война. В това се изразява и моя идеал. С духовна еволюция поставяме основи за всеобща революция по цялата земя. Без господари, без роби, за пълна свобода, за пълна свобода.